خو بیا هم داغوی په منځ کې یوه پرده لګېدلې ده چې داغې نه هغوی په یو بل ور اوړي نه.